Panie Lemus, słucham, czy należał pan do bandy Gottfrieda? Tak. Co pan tam robił? Wypełniałem rozkazy. Kim był pan? Szefem sztabu. A kto był pana następcą? Huber. A zastępcą? Gar. Ilu ludzi zabiłeś? 3 albo 4? A ilu wszyscy? 58 albo 108? Kto najwięcej? Gottfried i Malmo. A ty, ja na 9 albo 8? A najmniejszy? Mol. Niech stawi się do nas oskarżony mol. Panie Mol, słucham, ilu pan zabił? Ani jednego albo jednego. A dlaczego Honlein się zabił? Stchórzył albo z rozpaczy? Z rozpaczy? Cóż go tak zrozpaczyło? Padek Gottfrieda, pan rozumie? Nie, panie Mol, słucham, ile napadów ma pan na swoim koncie? 3. Mało, za to Gottfried 189 napadów. Malmot 171, Honley 153, Buban 99, Sper 83, Gainzer 51, Gard 49, Dawid 39, Grom 22, Lemus 13, Gaston 9 i Grom 8, a ja 3. Panie Mr. Monsieur Buban, słucham, kim pan był? Zastępcą Gottfrieda, a następcą Lemusa. Ilu pan zabił? 44. A w ilu napadach brał pan udział? Chyba w 100, a już wiem, w 99. Wie pan, co pana czeka? Tak jest. Co? Śmierć. Najprawdopodobniej dożywotnie, a nie śmierć? Wróćmy do tematu. Jak pan powiada, był pan zastępcą Gottfrieda? Tak. Nad iloma ludźmi miał pan dowództwo? Nad 6. A Mol? Nad sobą. Wysoki sądzie, składam wniosek o przesłuchanie Gottfrieda. Panie Gottfried, słucham, był pan szefem bandy? Tak, po co założył pan tę bandę? Honlein gadał i gadał, więc założyłem. Kogo pan brał? Proszę po kolei. Pierw Honleina, potem Malmota. Za Malmotem gdzieś za 3 godziny zgłosił się Lemus. Za rok przyjąłem Bubana, potem Dainzela, potem Galta, potem Sztera. Zaraz zgłosił się Dawid, Franzman poszedł od ręki. Grom przechodził, no to go wziąłem. Grom był przyjęty z gronem razem, a na końcu to ledwo przy lufie zgłosił się Lemus. Za rok przyjąłem Bubana, potem Dainzela, potem Galta, potem Sztera. Zaraz zgłosił się Dawid, Franzman poszedł od ręki. Grom przechodził, no to go wziąłem. Grom był przyjęty z gronem razem, a na końcu Mol, ale on to ledwo przy lufie pistoletu. Dlaczego? No proszę śmiało, bo Molk miał porachunki z Gastmanem. Gastman chciał go zabić, kiedyś poszedł do Molka, rzucił się na niego. Ja wszedłem, zobaczyłem bijących się, Gastman podniósł nóż. Molk krzyknął, wziąłem młotek i puch w głowę młotkiem Gastmana. Czy tak było? Tak. Dlaczego pan chciał zabić Molka? Bo ukradł 1000 złotych, kłamcu, Mariusz, kłamcu.